שלום אתה, אני דם על עיניים? نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے اس دنیا رحلت کو یہ گروہی از امتا کا استعانیوں ارتداد اختیار کو البتہ یہ گروہ پانچ قسمتا ہمیں مرتدین گروہ پانچ قسمتا گروہی اکرانی نہت ان چار قسم مرتدین تن مگو پانچ قسم ہمارا تن فقط یک گروہی کے نشترین گروہ صحابہ و قدیم الاسلام تن آیان بحال و برقرار مات حالا این مرتدین فدای چند قسم کی بودتن شن ہر یکی نظریہ مختلف در این مورد آن یا گروہ ہمانتن چنی مرتدین کا آیان بار زواجہ مذہب و دین اسلامش بالکل آن انکار کو شریعت بالکل تسلیم لکو شان و ظاہر انکشانا صحابیان باہم دیگر ونشان اختلاف انجستکشن گنا جہاد جائز جاتشن بارا کسی اختلاف ہم نے خود شیخینا اختلاف نے خود گران اختلاف نے دومی گروہی حسد کے آیان پورے شریعت منت فقط زکاة انکار کو ما زکاة نبی یہ دو سائم گروہ موجودہ کے آیان کا حسطن اس سائم گروہ ہم آیان دو گروہ قرار گئتا ملا ہمیں مرتدان گروہاں گروہ دو گروہ پلا قرار گئتا شاہ یا گروہ حسطن کہ آیان مرتد بودتاں تو ربطاں ملحق بودتاں با نبوت کاذبیا نبوت کاذبہ آزمانہ مسلمہ کاذبہ دعوی نبوت کو دیگی اسود عنسی ہستگان دعوی کس پیغمبری کو طلائحہ نامی کے اولا مسلمان بوترت مرتد بوتن دعوی پیغمبری شروع کو سجاح نامی جنین ہم ہستگ دعوی پیغمبری شروع تو خلاص اہمین مرتدین کے آیا ہوں اسلامش قبول نکت شاہ ہمیں دو گروہ بودتاں یا گروہی ہم شیطان کا آیا اصلاح کا حسن دین تمامی پشت سر جائے گروہی دیگہ حسن شانچی منچی دینہ در رائیں ترہ بہمار نبوت کاذبہ تسلیم کو مسلمہ کذابی امت بودتاں یا اسودی یا ترهی یا سجاف ایچ بودتن چار چیزیں یا کہ ہمارا تک بالکل اسلام میں انکارش کو آب جائے وزن رکھتا دونی ہمارا تک آن زکاتا انکار کو دیکھ احکام درست من سامی گروہی ہمارا آن اسلام مرتض بودتا فدا دو گروہ قرار گتا یا کہ ہمارا تک لگتا نبوت کاذبیش تسلیم کو شاہم کاسن بجائے ہوتا چمشن تہا کاسن دیگے یا گروہی حمایت کا آیاں کاسن آیاں کو موتی پتکی رکان دین نہیں مگر شاہ موتی پتکی رکان مذہبی نہیں مگر قدیم یا پنچمی مختصری جماعتی ہستک شان کول مردگا نہ ایدر کر رہے نہ اودر کر رہے شامی توقع مانتا منتظر بشتی ما منتظر بھی مانے مسلمانی مانے آدھگر گروہ والما چاہی حرکت چنوی گروہان درست بھی تو برندہ بھی مگموی امراح بھی یا گروہ شان حالا ای اختلاف واجهانی آن مرتدان گروه که چه اسلام درهتن او در حساب نید دیگر که لبادی نیست که درستی امت اتفاق که اون گناه جهاز بید ای گروه که ربتن و اسود انسی و غیر ذالک مسلم کذابا شامل بودن شیعه متفق دن صحابه کشون گناه جهاز بید آیا که بود آبا اجداد مذهبی نیم اگر روزیش که آن هم کسی اتفاقتن جهاز بود فقط کجا یاد کسی را آیا اختلافتن فقط یه منطقه که یاد گروهی که آنگوش که ما فرائض اسلاما مننی درستا فقط ما زکاتا نمننی زکات کسی یا گرامتی بسرما یا باری چنانچون بعضی ہمیں تعلیم کو کہ زکاة محدود بتا بزمان واجہ بعد از آئیہ محسرا زکاةی نیست بعضی قائلہ کہنا زکاة خابل ما نباد آدول برین بدین پانک امیر ابنی اتی حرف کنی اتی حر لول کس حرف کنی صرف کنی لازم نہیں مبرین برین امیر المومنین بدین آدگرہ ہمیں پھر کسرانو ادا قیلو کالیہ یا کی ہمیں گروہت کا آیاں گو ماہ زکاعت ہے تمامی پرزان مانی رسیم پرائز ما مانی اسلام ہے بل زکاعت ما کا حسن مانی ہم بل آیا ما مجبور نہیں کہ موی بہمات طریقی بدن کودا بحضرت صدیق اکبر برسیم لیکن انگو مائیوات استعمال کنی انہر زولا شی بارا ہم اتفاق تنگ جہاد گنشام مکنے بل ہاں یا گروہ چنشان کا آنگو کہ ما زکاعتا نہ دیں اسی بارہ نو اہم اواجہاں شیخین باہم دگر اختلاف کو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ ہمیں توجیہ کہاں کہ ہمیں منکرین زکاة ہم دو گروہ تنیاد یا گروہی ہمارے تک آن فرضیتا بالکل انکار کو چی بارے ہم ہمارے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ جہاد کنی آدھے کے صحابیاں ہم اسی بارے ہم جہاد ہم رہا تھا دونی گروہی اس تک آن مقررتا کہ ان زکاة فرض ہیں فرضیت مسلم ہیں لیکن آئی ادا کھنگی جی انکار کو کہ موی ادا ہی نکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ ما ادا کتشی ہما زمانہ مخصوص بودتا نو مارا ما مجبور نہیں کہ ہنو بھی ادا بکنی یعنی ہمیں منکرین زکاة ہم توجہ بودتے کہ دو گروہ تھے یا کیا کہاں گا فرض نہیں اصلا زکاة ما قبول ہے میں کنی شنبارہ ہاں چی بودتا ایتے فاغ بودتا کشی پرچ منکر فرض تھا شنبارہ ہم جہاں بیرداری میں سال ہمشان دومی گروہ ایک آیا قائل تھا کہ زکاة فرضیں بل اسی زمانہ محدود ہوتا بوازی دور زمانی ہے ایک واضح تو دنیا رابطہ نمیسر لازم نہیں شکا برای اجی زمانی مکررش کو تو هنگی لیش قبول نکن حضرت گنگوهی فرمائی انو ہمیں دومی جماعت تراک اسلامی کی میردار پیدا بود آیا چمی آیت استدلال گئے کہ اللہ گوشت خود من اموالهم صدقتاً تصاہرون و تذکیم جہا و صلی علیہم اور اللہ تعالیٰ ویت پیغمبر خطاب کہاں تو بگیر چمالا آنی صدقہ پاکش کنے و تذکیش کنے و انواست دعا با نو آگو واجہ کر رابطہ تو لہذا کنے کر آئی میں مالان بگیری لہذا ما دگرانش ندیم مالان ما ملکات میں دگران ندیم در زمان واجہ مخصوصت تمام شد خو حالا حضرت صدیق اکبر گوش که همشون بونا هم چی بکنی جی جهاد بکنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گوه نا وقتی که درستی احکامان آن منم زکات فرضیت هم منم بلای فرضیت هم محدود کنم با یک زمانی که آزمان بودتا هنونی ساقت چمایی نجمعی کردن هنو مار نلود دیگه ماناشم فرضی نلودتا بلکه فرض بودتا بجای واد بل الان نه مثل ما خلاصہ اسی بارہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایدک صحابہ درو یا کنارتاں شنگو کنن اس صورتا جہاد کنگنن حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں آئی برابر و استقامت اوشتاہت اگر کہ من بہمی جماعت گناہم جہاد کنن اگر آئیں یا شنیک کی مدیان یا معمولی چیزیں مدیان کہ من گناہم جہاد آواجہ صراحتاً ہمیں کلمہ استدلال گئے کہ نماز آئی حق جان اور زکاة حق مال باید دینانا اللہ دک امرہ کتنم قرآن باید ہر دنان عذاب کام اقیم الصلاة و آت الزکاة خداوند ہر جاہ امرہ کتنانا و ای حدیث تو کہا ہمیں دولیں خلاصہ اسی سرحان کی لکال زبردست حضرت عمر حمستون وستات اگر شان دو نہ جہاد کرنے میں حتی کہ حضرت صدیق اکبر بجائے گناہی ہم تم کلام یاد واجہ فرمائش کو کہ اے عمر آوہدی کے تو کافریت کفر زمانہ تو کہاں سے آوہدی شجاعیت ہے وہاں نامر دیتے در اسلام کنت جبارا فی الکفر و جوانا فی الاسلام ہمیں کلمی حتی کہ استعمال کو آوہدی تو جنگی مردی تھے ہنی نامرد بوتے مزدل بوتے جہاد ترسی خلاصہ یعنی آخرہ اللہ جل علا شانو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دلاہم اتمینان دا کلتک صدیق اکبر بئی اندازہ سبتے واجہ وشتک صدیق اکبر بہیچ کاریس ثابت قدم نبی الا ایک حق ہم باقاعدہ نوہ دی ہما چیز آئی در نظر داست وقت صدیق اکبر ان چکائی میں آئی بشے کر تمامی آسمانی زمینی جم ببندروں کو بوشن کو معذکا آتے ہیں ندہیں کہ چکار زمانہ واجہی داتے گیش منی ابوبا کہ تنہا بماروں من تنہا جہاز کروں تمامی زمینی آسمانی نہیں گونا بل نیلوں کہ جناب رسول اللہ سے دس سوری اکثر موئے آدم تر تکام بابو کنی نو حضرت عمر شرح صدر بود شرح صدری که مو واجه هم کسی گناهی ها موافقت کو ایو دیک واجه هم موافق بود دکتا نو حضرت عبدالله بن عمر بیا ای حدیث بای بیان بکن نو ممکنه که آن مرسا باری این حاضر نه چطور که چکو ما گوی اشکار پیدا بود جواب گوشتی شما واجه هم خوشکا ماری و پانک بردست ما حدیثی صراحتی موجوده واجه ای دول گوشتا عمر تو ان قاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه بس تمام في همان زمان اذا حضرت صديق اكبر اذا حديث هما صار دائر كو ويؤتوا الزكاه عمر تو ان قاتل الناس داخل المقاعده اذا حضرت عمر ما خوش حال بك الحمد لله خدا من توفيق من شر الصدر وما مخالفه جسم نكون صديق حضرت صدیق اکبر آئین جہاد شروع بود درمیان شان جہاد کو خلاصہ چی حدیثہ مردموں علماء تمام امت ہما چیزی کہ حضرت صدیق اکبر کو تن اندار اجماع صحابہ موافقت کو ہماری تمام علماء مذہب ہیں مثلا اگر تعملو چی یا کہ تمام احکام اسلام بمعنی زکاة آئی مدد بمحدودی قرار زدن بے زمانے یا انکاری بکا آئی واجب القتل شماری خیر یہ خلاصہ ہوئی یہ مسئلہ مرتدین حالش مائش کن حالا ادھا سوالی پیدا ہے متوجہ باشی سوال یہ پیدا ہو کہ یہ حدیث بہت عمومیت دلالت کا کہ ذمی ہم کشک بھی معاہد و مصالح ہم کشک بھی اور چکہ حدیث مبارک اطلاق واجب عمر تو ان قاتل الناس من دستور دے گی بتو جانب رب العالمین امر کنے گی بتو کہ من جہاد بکنو با مردم دنیا ہر کس بدی حتی کہ این چیز سے یہ چاری چیزان انجام بنا یک شہادت بکلمہ توحید دوم شہادت بمن رسالت سوم بنماد سارم بزکا تا زمان ایک میں یہ چیزان چاری یکی کہستے ہیں نہ مانتا کوئی اعتراف نہ کوتا گردن خم نہ کوتا تا آزمان باید من جہاد بکنو اللہ دستور قانون ہمشہ میں دستور داتا اید ظاہر ہے کہ در ای عمومی توقع کہستے ہیں معلوم کہ آناس تہا کئی داخل ہیں زمین ہم داخل ہیں معاہد ہم داخل داخل ظاہر ہے کہ شان کہستا نئے کلمہ یاران نئے شان کہستا رسالت کما حقوق قبول کرنا نئے نمازی کتر نئے ذاکر ذاکرات شانی کیسے یہ سوال پہلا یعنی چیئے حدیث مبارک عمومیتا معلوم بھی کہ بعض ذمیہ معاہدیاں ہم جہاد چیئے واجب پرز پرزیں پس چرا با آئین گونا جہاد علماء در متفقن جہاد نہیں گونا شان آیت ہمشہ حدیث مفہوم خلاف جہاد نکنہ گونا شان چی جوابان دشکنی علماء در این موردہ کہستیں سے چار جوابی داتا یک جوابی علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ ایدات آواز ہے تقریباً چا علامہ طیبیہ سی جواب ہاں گاہی یا جوابی داتگی اپواد چہر کتا دل جوابی داتگی بدا چہر کتا دل جوابی داتگی یک جوابی علامہ طیبیہ ہمی ادا کہ ای حدیث ابتدائی زمانے حدیثات ای جزیہ و معاہدہ حکم بعدا نازل ای جزیہ و معاہدہ شن حکم رندہ نازل بود رندہ شن حکم نازل بود لہذا کسی احادیث مفہوم تہاشا تخصیصی پیدا کچھ بود ایک دنی گروہ دومی جوابی داتگی کہ ممکن ہے کہ یہ حدیث عام مخصوص منہ البعض با اعتبار اصول ہے یہ حدیث مفہوم عام ہے بل مخصوص منہ البعض ہے آپ بعض کہا ہیں اما ذمیوں معاہد انکشا مخصوص ہیں چنائیہ عمر تو ان قاتل الناس اذ ناس اشمران یہ گروہ نہ یہ دنیا نہ بیرون ہیں یہ چنشی مفہوم ہے ناس اشمران ہمارے مردم ہیں کہ کفر اختیار کرنا تو ذمی ہم نہ تو معاہد ہم نہ بھی آواز جو جو ہمشی لا تک شی عام مخصوص من الباس سیمی جوابی ہم علامہ تی وی آدات سیمی جواب داتے گی کہ مقصود از ای حدیث مبارکہ کہ مجموع شہادتین بھی اقامت الصلاة بھی ایتاء الزکاة بھی مقصود اصلی هدف اصلی یہ حدیث ہے یہ علاوہ کلمت اللہ کن بعد اللہ تعالی کلمہ در دنیا بلند بھی آئیے دستور بالا بھی کفر پائین برو ذلیل بھی تنو آوازہ شو وقت یہ کہ حداف ای حدیث مبارکہ ایلائے کلمت اللہ قرار گئے دین غلبہ قرار گئے مخالفین عجز قرار گئے تو لہذا مخالفین عجز اگر حقیقتاً بھی یا مجازاً بھی کہ در یہ حدیث تحت اچھوی داخل مثلا ذمی وقت ایک آئی چیک ملک و جیسے جزیہ ایک ملک و آئی آئی چیب و آج آجز و زل دلیل بو ادھام الہ کلمت اللہ بسر آئی چیب و گند معاہد وقت ایک آئیہت احد پیمان کت مسلمان ایک کسری مند صلح کت تکانیوہ آئی ہم چیپا قبول کو آئی چیپی کہتے ہم اوش دنیا کب قبول کو ادھام الہ کلمت اللہ بر آئیہ چیب و گند گند تو لہذا اگر چشن سرا الہ کلمت اللہ حقیقتا نہیں بلے مجازا حکمن حسن و حدیث هذا ما هو إله كلمة الله بذي بايا وقت اك آغندك بو لهذا شان كاستان يو حدیث شان شان اي غندك بو شان كاستان مستثناء خاره خرام اسي جواب همار پشت با پشت علامة تيوي رحمت الله علينا خير چارمی جوابی بعضی حضرات داد ای عام تغلیبی ای عامی بل عام تغلیبی عام کلیه نه این معنی چی؟ که چنی عموما همه افراد داخلن که آیا کافرن، مشرکن، مجوسن، پلانن ای تو حضرات کسی زمی و معاهد داخل نه پرچه که ای عام تغلیبی کلیه نه نہیں انسان خارج ہیں جنائی مطمئن و آدم والی صاحب بازی این جواب البتہ علاقہ حسنے دیکھ جوابی ہم بعضی حضرات اے دادا کہ منظور از یہ حدیث مبارک آئیشی ہے کہ یہ چارین چیزوں کا حسنہ آنی قدرت آنی حکم بر سر انسان جاری بھی ہر انسان ایک ایشانی ہما قدرتا آئی حکم تسلیم کو بس آئی چبی تحت ای حکم داخل ہیں ذمی و معاہد چبی آئی وقت کی تسلیم کو اسلام کستریہ جزیہ دہیہ اولا معاہد و ذلت خارج زو چبی آیا تس حکمان یہ حدیث مفہوم چیئے کو تسلیم کو چی مرجع بن ہما جواب قیدہ صحیح جواب اللہ مطیب ہی بھی آدھا تو خلاصہ اسی صحیح ترین جواب ہیں دریم صحیح ترین جواب ہمشی ہیں کسی بھی منظور حدیث مبارک ہے ہمشی کمو منتحہ الہ کلمت اللہ گندر میں بھی ہر گروہ کی الہ کلمت اللہ بجان قبول کو حقیقتا آئی ہم خطال شنائی بغداد دور بھی یا کسی کا آیا حکمان قبول کو ہم تمامی کلی شنط میں لہذا خارج حالا اذا یک مسئلہ پیدا بو مختلف فیہا قرار گئے درمیان ائمہ آئین مغا متوجہ مسئلہ مختلف سی آئیشی ہے کہ چھ کجا گروہان در دنیا یا کفار کجا گروہان چنائیان جزیہ بگرے و چھ کجائیان جزیہ مگرے الى ائمہ اختلاف اعلان متوجہ ہوتی چنی چنی کفار گروہ اگر مثلا آماده بودن به جزیه دیگا کجا گروه ها جزیه بگره یا کجا گروه ها جزیه بگره یا چی بکنه؟ قتل؟ قتل بکنه دیگه راهی نید. امام شافعی و امام احمد رحمه الله تعالی یه دوی واجهان قائلن جزیات چو مشرکین ہم بگرے آنا وقت کی تسلیم بنا چو اہل کتاب ہم بگرے برابر ایک اہل کتاب ہم عربی ببن یا عجمی چنان جزیات بگرے یعنی آنا دنی بکنے مکشش امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمانی کے کافر ہر چی کافری بھی چنائیہ جزیہ بگرے عربی بھی شر، اجمی بھی شر، تغلیبی بھی شر، قریشی بھی شر ہر کسی بھی چنائی جزیہ بگرے آئیہ مکشن وقتی قبول بکن البتہ مرتد دا جزیہ مگرے کسی کہ اولا مسلمان بودتا پلا رنداچی بودتا مرتد بودتا آئیہ بگر قاتل براہی یہ چنائے اگر جزیہ بنا ہم کہ قبولی مکن اسلام یا گردنے اسلام یہاں پروانی توبہی کو پڑا یا نہ گردنے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ گوچ شاگردان سفیان سوری حضرات یہ واجہاں قائلہ کہ کفار عجم کفار عجمی ہر چی بھی چنائیہ جزیہ گرائی جائز جزیہ بدن مشرکی شر آئی اہل کتابی خوف ہر چی گروہی بھی آئی بل عجمی بھی واجہ اشانک اگر عجمی آ کافر مشرکی یا اہل کتابی ہر کسی آئیہ چی بگرے آئیہ جزیہ بدن اگر قبول بکا آئیہ ذمہ قبول بکنے زمی بکنے آیا جزیہ بکنے اگر عربی ہما کافر عربی اہل حجاز ای عربان شماریں اگر آئی کہ حسن اہل کتابی ہم جزیہ بگرے اگر مشرکی آئی اصلا جزیہ بگرے یا ایمان یا گرد بگرہ چنی امام حوینی پر رحمت اللہ علی مذہب دو رشتہ پہلا کو اجمیانی مسئلی بارا گو امام مالکا ہمراہ عربانی مسئلی بارا گو امام شافعی امام احمد ہمراہ گو پر چک آوازہ ہم قائلت آنوشہ کے شما عشقوں کے اہل کتاب آنگو کے جزیہ بگرے برابر ایک عربی بھی عجمی بل مشرک اگر چنانچہ عربی بھی آیا امکان نگر نگاری بکلی گرمن جنہ یا اسلام مرتد ہے درست نزدیکا اتفاقی مرتدی گرمن جنہ یا ایمان درائی خیر حالا ادا کہ ہستے یک مسئلہ دیگری پہلا ابو عائشی کی زندیق حکم چی اہم مصرحنی مشرک و کافرانے جنتا یا کی شاملے ہیں زندیق و دیکھ گروہی شمار اولا زندیقی تعریف بشکنی زندیقی تعریبہ بعضی علماء کو تک المبتن للکفر المظہر للاسلام کل منافق زندیق ہما مردمی نام کنا ملحدی ہاں کنا زندیقی ہاں کنا ملحد زندیقی ہاں ملحد زندیق المبتن للکفر المظہر للاسلام کل منافق بعضی حضرات یہ تعریف کو کہ از زندیق من لا دین لہو من لا دین لہو مطلق علامہ ساغانی رحمت اللہ علیہ فرمائنی کہ اصلہ زندیق شیکہ سے معرب زن دین ہے معرب زن دین ہے یعنی یہ لفظ ہے کہ فارسی ہے یا اردو ہے یا دیگر لغت ہے وقتی کہیں عربی کا نام تو نام کہتا ہے معرف یعنی یہ کلمہ اصلا عجنی ہے بل عربی کا نا فلن بتا تو علامہ ساغانی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ اصلا زندیق معرفی اصلی بتا کہ زان دین یعنی ہما مردی کہ اوکی دین چو جنینانی دین کہ جنین اوکی ہر لازا و گفتگوار چیئر دن چیئر کاری کن دا ہر لفظ رفت کتر نہیں جورتی نیستے یہ قسم کافر ہے وہ دین آتی جنینان دولا ہمچی ایک مخفر مخفی کن ظاہر ظاہری لکن ظاہر ہے وقت بات چکو مسلمان کرار دن چیئر کاری جنینان دولا ہمچی دین آم دلا مخفی پوشی خوشیده کن جمیل هاد آگوشی که اصلا این زن دین معرفه بکنی زن دین زن دین درباره زن دین که خلاصه درباره زن دین که علماء پنج قول هست زن دین چطور حکمی آگوش ملحد زن دین شاید کچه بیا گروه شما خلاصہ زندیق بارا یا پنج قول ہیں یا قولی اشی ہے کہ اگر آئی توبہ کو زندیق چیز زندیقیا توبہ کو آئی توبہ قبول امام شافعی رحمت اللہ علیہ قول ہمشی ہے کہ اگر زندیقا توبہ کو آئی توبہ قبول لکھا خیر دوم قولی موجود ہے کہ آئی توبہ اصلا معتبر نہیں ہے اگر توبہ بکا رجوع الی الاسلام بکا اصلا قبول مکنے آئی توبہ درد نہیں جنہیں دکھ البتہ اگر آئی توبہ خالص بکا دربار خدا قیامتا مسئول نبی قول قبول نہیں بل در عالم الدنیا آئی قول قبول مکنے ہمشی امام مالک رحمت اللہ علیہ قول امام شافعی یا قولی ہمشی امام ابو حنیفہ ہے یا قولی ہمشی یا قولی جزمی امام شافعی ہمشی توبہ قبول بکر دونی قول ہم امام شافعی امام مالک مذہب امام ابو حنیفہ قول یا قولی ہمشی کہ نا آئی قبول مکنے کلی دردانی آئی قبول مکنے اگر ممکن ہے آئی خالصین تو محقتہ بلک خدای دربار قبول بھی بلو ایک بار دنیا کھزا وطنہ زجنان آئی اپکشے سیمی قولی ہے کہ اگر واقعی زندگ دعائی چی دگرانا بوت زندقی نیمگا الحاد نیمگا چی کن دامو دعوت دم مبلغی دعائی دعوت دم مردمانا چیئے کہ ہستے توبہ قبول نہیں چی گردن بجرے بہر البتہ چی عوام زندیقانی آئی قابل اعتبار ہے قبول توبہ قبول بکنے چیئے ہیں یک قولی از امام شافعی قولانو دیکھ بعضی علماء چارم قولی چیئے کہ اگر زندیقش گرفتار کو دزگیر کو لوٹان کے بکشان تھی نو توبہ کو یہ وہ توبہ قبول نہیں دروگ بندی بزام اس یہ دی تکیہ کام بل اگر پیسر از دزگیر کا نگا بکشتنا توبہ کو براک توبہ قبول بکن ہے اسی ہاں یک قولی چی شافعین قولان یکی چی مالکین قولان پنجمی قولش یہ کہ اگر آئی یاد دفعی ہمچنین کاری کو زندیقی و الہادی کاری کو تھی آیا کمیر توبہ کو قبول لکنے بل اگر دوبار سوار تکرار کو گردگوار توبہ ہی ہم قبول مکنے گردنے ہو جنے یہ ہمیں قولش امام شافعی کو واجہ سے چار قول ہے بہر یہ بود زندیق لوگ مسئلہ دیگر کو آنہا اختلاف دارا ائمہ آئی تارک صلاح تے مسئلہ کہے تارک صلاح منکر سراد نہ بلکہ منکر و بھارا قابل کشتن کشتن آج مسئلہ دیگر ہے بل تارک سراد نماز تارک دا انکاری نکان فرضیت منی اور آو حدیقہ سے ای حکم چی چی تکاصلہ کسیہ تہاورا چکی زمانہ بسیارے میں ہنی مسلمان جندن چوکا ہمسن چوکن چوکا کاہل نماز ہے متحامل موجود ہیں آدھگر حسن ادا ہم علماء در این مسئلہ چار پر توجہ ادا ہم کہستن در این مسئلہ بارے آکاستن امام احمد بن حنبل و منصور فقیه از شافعیه علامه منصور معروف به منصور فقیه مدنی عالمی از شافعیه خلاصه امام احمد بن حنبل و منصور فقیه از شافعیه و همی ترتیبه عبدالله بن مبارک اسحاق بن راهوه و بسیار دیگر از محدث دین ای حضرات قائلان که ای شخص که ای نمازا بمی سستی و آدگری نکن چی مرتد و اشیا بحکم ارتداد قتل کنگ واجب یعنی معنیشی که چون کشی مل حکم مرتدین شماری مثل مرتد من دوره واجب القاتل این شد یک مذهب دومی مسلک امام مالک و امام شافعی رحمهم الله تعالی بزرگوارانی این واجهان گوشن دویه که آیه قتل کند واجبه بل نه ارتدادان بلکه زجره زاجران متوجه هستی نه؟ یا شخصی که مایی از حیث کفر رو کشیم بکشیدی از حیثی که مرتدی کشیدی یا که از بابا نه مرتدی نه کافری مسلمانی برشی زاجر دهگو هستا برای تعذیر آشی زاجر باید نشی هم قتل کنه کنه که بیتا دیگران چی بکنه ابره ابرد بگرن چنه شی نام قتل زاجره نمشن متوجه شدی؟ ارتدادا نه یعنی آواجها اولی گروه قائلہ کہ آئی قاتل ارتد دادی ہے یعنی در جمرہ مسلمان ہم بیرون ہیں بکلی مثل ہما کفار شمارے مرتدین ہیں یہ دوئے مزرگواران گوان نا آئی مسلمان شمارے پرچک نواز انکار نہ کرن سستی کا آدھگر مسلمان بل زاجران آئی بکشے جنازی ہم بے دے کچھ یہ مثال آوازی ہم کو جنازی بنازی نیست پر مرتد و جنازی پر نیست یہ معنی پر کچھ مذہبان ان دو مذہب دو قول سیمی قول کا حصہ علامہ زہری امام ابو حنیفہ امام مزنی از شافعیان کہ امام شافعی شاگرد بزرگ ہیں داود ظاہری ای حضرات کل متفق ہیں من امام ابن شہاب زہری امام ابو حنیفہ امام مزنی داود ظاہری ای واجہان گوشن کہ آیا کہستن نئے ارتدادن قتل بکنے نئے زاجران چی بکنے آیا چشیزانی بلے آنوشن کہ آئی زورت زندانی بکنه شکنجه ده زندان دوکا شکنجه ده تا همه وحدی که نماز بگوش بابا من توبه من نماز کنم هر کسی بگندی که نماز خوب نماز لازه نزده نماز کن علی کنه توجه شدی؟ تا زمانی که نمازی نکتا آیا هر روز شکنجه ده هر روز ده ده لر جنه بیز بیز لاتی جنه زند همودا اگر توبه ہی کو توبه ہی نکنو بجنے ہر روچا دہ دہ لات بیز بیز لاتی جنے زندہ رتا جان بدا یا نوم نماز بکن بس آن سزا یمش چی مانگا بات رہے ہیں رسوائی کے نئی رولا ہم چھو سزا بار سے رسوائی بھی ترو گیا یہ واجہان کون یہ چاند بات ہے کچھ قول بھی ترو گیا صحیح نا ہاں سے چھوڑ بابا چارمی علامہ ابن حزم ظاہری قول ہے علامہ ابو محمد ابن حزم ظاہری رحمت اللہ علیہ آوازہ پرمانی کہ آئی آکا ہستے زندان ہم بکنے قاتلی ہم بکنے بل آئی اگر حکومت اسلامی ہے آئی تعزیر بجنے یا روچی بگرے آئی مثلا دہ لاتی جنے آوازی نزدی کا تعزیری چوب دہم دہ لاتی بھی جنے اگر نمازی کو کتی نکتی پتہ دو میں روچ بیارے ہم دہ لاتی جنے بلچوں کو آزاد کرنے میں زندانی مکنے بلچہ دست دار کنان میلے یہ واضح ہم شہمی رولی بکنے بکنے یا توبہ کن یا بیر بیر لاتان بیر یہ بودتن بیر نمازی اسلام مرچ انچ بیر نمازی مرچ حکومت اسلامی نیستن کما حکومی شان کئی سزا بدن ان دیگه بنده دست نبی دیگه یعنی قدرت آدگر حکومت دست مردم عموم مردم هم واقع نیسارگا واقع دیکن آدگر دیکن آدگر خوب حالا ای واجهان هر کسی در این مورد دلائلی هست مختصران دلیلان هم بشکنه حضراتی که قائل بودن که نماز نکنو مرتد ای واجهان مستدل ای حدیث این که واجه فرمایش کفت این بین الرجل و بین الشرک و الکفر ترک الصلاه واضح کو بتحقیق فاصلہ درمیان انسان مسلمان و درمیان شرک کفر آکے ادا کردن نماز ترک دادن آئیے دلیل مردم کافر یا مشرک لیکن انجام دادن دلیل کہ مسلمان آنگوٹی حدیث سریح کسی کہ ظاہراً نماز کن تو آدھے رمضیش مسلمان آئی کہ نماز نہ کن تو آنی گرکن سستی کن تو پلان کن اور آئی کہ اس باوشی کہ آئی مشرک یا کافر ہیں بحکم ارتداد آئی چی بکنے بکش بکش یہ آج ہاں یہ دلیل البتہ ایدہ آن دنگ حدیثی ہم دلیل دو سے حدیثی جہاں یک حدیثی ہم یہاں تک ان الاحد الذی بیننا و بینہم الصلاة بین امراض کفار فمن ترکها فقد کفر اور جملہ ہمیں دولی آتا ہے فمن ترکها ان ترک الصلاة فقد کفر آئی ہم آئی مستدلی سیمی دلیل آیانی کہ ہستے حضرت ابو الدرداء روایت ہیں کہ اکتو کا یہ جملہ ہے تک واجہ گوش کہ اگر ترا بسوچن ترا پارا پارا بکنم بل بچا شرک ہم لکنے نماز ہاں عمدن ترک ندائے کسی کوئی ترک دا نماز ہاں عمدن چنائی ازمی اسلام بری انسان خلاص آہدراتا چنی احادیثا استد لازم یہ دیکھ حضرات کیسے آیا ہمیں جواب دیں کہ یہ احادیث محض برای چی ہیں یہ محلتا برای تحدید و زجر ہیں محلتا تخویف زجر واسطان ہے اسی کا حقیقتاً چی بھی کافر بھی آیا اسی توجیح ہوئی آدھگ حضرات مارا کہستے ہیں آدھگ حضرات استدلال گرن آئے کریمہ یا کہ حدن قتل بکنے آنمشان زجران آئے کریمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقتل المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم وحسروہم وقعدوا لهم کل مرصد فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ توجہ شدید نا ان شاء الله تعالى ادان خل السبيل مقيد كون بكاي مال تاب التوبه چکوفرا دیگه اقامت سراتا دیسان ادای زک زکاتا وست نور خلو سبیل ہو لہذا امام مالک امام شافعی حضرات کو گوشتش کہ آئی کافر نہیں بل زجرن آئی بکشے آنشک ای آیت بیشی دلالت کم کہ اگر چنانچہ آیا نماز نکو تو آدگر نکو معلوم بک آیا کہسے اولا اقتلوی مانا آواجا کنا خاتل یعنی زجرن زجران آئی بارے باشا یہ حضرات کی دلیل اختیار کو دیگے چند دلائل دیگے خلاصہ یہ دیکھ حضرات کہتے ہیں کہ آنگوشتان کے نا آیانا کہتے ہیں جورے آئی زندہ کنے و آیانا کہتے ہیں زجری دے آئی آئی آیت حمد کنے بہمشیہ کانشا یہ محل تا اقتل المشرکین مشرکین قتل ہیں دیگر چنلوٹی ہو دا بلے اما داکہ اقام الصلاة آد الزکاة پخلو سبیلہم شان کا حصہ ہی محلتا شان با آدھگ حدیثہ تخصیص جی موجود ہیں دیکھ حدیث یہ تا تصریح آتا کہ وقتی کہ آئی کا سن نمازش کو تفرانش کو چما وچ خونا وچ دما وچ مالش حفظ کو این معنی شنک آیاں کشاگ نما ہم حکم ہم حدیث آت تخصیل یاد ہے البتہ آیا ہم زندان دے گا زجر دے گا عذاب دے گا مردیر زندان آت زجر آت مخ اگر نہ مرد بچے توبہ ہی کو بھر لیکن اشکال مجھتے ہیں خلاص ہر کسا در این مورد دلائل مختصری ہستے ہیں جانا جس سے مشہور ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام احمد ایک شاگرد ہے یعنی امام احمد یہ تو حجہ جس کو امام شافعی کہ میں عشق تک توجہ تارک نماز کافر ہیں بحکم ارتداد آئی قاتل واجب ہیں یہ دلیل چی امام احمد رحمت اللہ علیہ دلائلی پیشکت امام شافعی رحمت اللہ علیہ دلائلہ نقضی اور آخر الزامی سوالی کتی امام شافعی آئی شر ایتتی امام احمد کے بشک آئی کافریں اور چھتو بکن تو مسلمان ہیں اگر من بکشم کلمہ بیاری مسلمانی کلمہ و یاری پرچک مسلمانی کلمہ و یاری بلی کسی نگر نومن نماز نکنن حیرام من بکشم نماز کلمہ بیاری مسلمانی کلمہ ویارگی یہ سوال ہے نبی مشکل ہے من بگوشو کہ نماز بکن نو مسلمان بشکل بھی آئی ظاہلی کنو کلمہ پیسر یہ چی کلمہ یارگا وہ مسلمان بکن نماز کنگا چی دلیل مسلمانی بکنگا بدایا من دیکھ بارا فا افحما احمد امام احمد رحمت اللہ علیہ دیکھ بارا مہرم چکو تیتی آرکو امام شافعی گا کہ نم تو خود بخود شی بچار وقتی که ای کلمه پیسر یاری همی کلمه آوردن او که دلیلی که ای ایمان یارت ایمانی هست نون به نماز تو بشه کافر بی مادر نون به هنچین راهی بی بدا به اسلام بشه راهی داخل ببین وقتی بشه که کلمه بیاری بشه کلمه پیسر یاری اگر تو بشه که به نماز داخل بشه نماز اگر کلمه پیش کرده و این نماز وقتی به کلمه این مومن نهی بر به نماز داشت که مومن دیدائی به عمل وقتی به کلمه این دل بلید شمیل حضا امام احمد رحمت الله علیه من بگم برای جواب دعات هندک و امام شافعی علیه الزام خب الا بحق الاسلام حق اسلام مانایش گفتی که یک کارانش کد آن خون هم محفوظ بود آن مال هم محفوظ بود بل ها اگر همین مرد دور کل بعد از اشیا رای مسلمان کشتی و حق اسلامیه آئی بعدی هم احساس کنید یا به خطا یه مرد میزد بعدی حق اسلام همشه که اجدیت بده این حکم ماناشه و حساب هم علالله باقی این حساب ده قیامت آم معامله و الله تعالی و تیم باطنان فیصل خدای زنجرال و تکامل باب من قال ان الايمان هو العمل اي باب بيان كان من قال همه مردم دلیلک آیان گوشتک ایمان عمل نام این مقصود شه که امام بخاری وطن و محدثین هم که آنوشن که ایمان و عمل یک کن نومتی که همه دلیل واضح بیان بکن که یعنی با آن چطور دلیل گران که عمل ایمان ایمان هم عمل این رو تو در احساب خب بلهاید عمل آج مراد چی؟ عمل ظاهری مراده یا عمل باطنی مراده حضرت گنگوہی و حضرت کشمیری فرمائنک المراد عمل القلب ہے یعنی من قال ان الایمان هو العمل و عمل القلب مراده سندی رحمت اللہ علیہ فرمانے کہ نہ اعمال جوارح مرانا بچک محدثین اعمال جوارح ہم جس ایمان قرار دیا ہے اور آبادی معنائشین من قال ان الایمان هو العمل الجوارح شرح یہ دیگا غیر ایواجہاں سین دیگی یہ دیگا شرح بخاری مثل ابن حجر اسقلانی علامہ بدر الدین عینی و دیگر ہانوشن نائد دوان داخل بخاری نظر ہر دنے پر جب بخاری معتقد ہیں کہ اعمال قلب اعمال جوارح ہم از کہیں دیگئی ایمانا تو اسی جامع کی خوب حالا اذا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علی حضرت چیئے ترجمت الباب چیئے متوجہ واجہی اذا ہم کہتے ہیں ہدف ثابت کرنے گئے کہ الایمان و قول و عمل قول و فعل چلیو در جاگا میں آواز لوٹی کے یہ ثابت بکن کہ ایمان کہتے ہیں ہم اعتقاد گنا و ہم عمل گنا یہ جز شمار ہیں شطر الایمان شمار ہیں ہم عمل آدگر کہتے ہیں چاہے عمل جوارح بھی یا عمل قلب بھی یا ہر کس بھی چنانچہ امام بخاری و دیگر محدثین نظر ہمشہ ہماری حالا ادلوٹی واجہ کہ ہمیں مسئلہ ثابت بکن کچھ آیات و آدگرہ کہ عمل ہم جزئین ایمان ہیں زوری ہمشہ یک یزید و ویان قصو فدا امرہ بودو کہ عمل ایمان ہم باہم دیگر مراکب بکتا و ضمن اشیائی هم ثابت کن که مرجعی تردید کن که این ادبچار عمل چونی چیزی زبردستی که ایمان ترقی جز قرار گرفته پس سلمون ابی کوب گوشن که مثلا که عملا هیچ ارزشی نیستن به کلی قائل نه به هیچ ارزشی آن هم تردید گنده بیم درست لقول الله تعالی این از قرآن ثابت کن من دوریشین که برای ما روشن نکن که شهمی ایمان عمل جز ایمان بودن اشی تنها ما چه حدیث و دلائل عقلی ثابت نکنم بلکه از قرآن آیات همین مفهوم ثابت دین امام بخاری دعوه همشه اله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و تلک الجنت التي اورثتموها بما کنتم تعملون وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فوربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله وقال لمثل هذا فليعمل العاملون إذ إمام بخاري رحمة الله عليه سي آيات يا آياتي ما جندي تلک الجنت اللتی ورستموها بما کنتم تعملون سورہ زخرف آیت ہفتہ دونی فلا ادفو ربک لنسألنهم اجمعین اما کانو یعملون سورہ حجر آیت نود دونی ودا لمثل هذا پل یعمل العاملون سورہ صافات شستیکم آیتیں یہ ہر سین آیت یارتان شما گندگی ہر سینی توکا ہم عمل لفظا کنتم تعملو اذا اما کانو یعملو ان پر یعمل العام آمین سمسا استدرار کا امام مخاری رحمت اللہ نگوشتی کہ اول آیت تا وقال عدتم من اہل العلم پی قوله تعالی اما کانو یعملون مانا چین ایک گروہی از اہل علم آگوشتا کہ اما کانو یعملون اعملا چمرات کہیں لا الہ الا اللہ نتیجے چیئے کہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہم آیا کا حسن بھائی آیا اعتقاد ہم لازم ہے فلا دوم کا حسن علماء آگوشتا کہ ہمشی ہم در عمل توقع داخل چیئے ادائی سلالی جبین خلاصے کلام اول آیت ہمشی ہے کہ بما کنتم تعملون آوازہ کہتے ہیں جو استدلال کا کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے لگے کہ قیامت روچا جنتیانا خطاب کا اے اہل جنت یہ ہما جنتی ہے کہ شما میراث دیاد بوتی ہے با برکت آب سبب همه چیزی که شما در دنیای چی کو عمل کو نو مقصودشی بچه جنت الله تعالی ثمره که قرار ده عمل قرار ده معلومه که عمل جز ایمانه پرچه جنت را موقوف اصلا با این ایمان وقتی که آیه کسی عمل آیه کسی ملتا موقوف علیه قرار گئے معلوم بک ایمان عمل چی ہیں یک چیز یا این مقصود بھی استدلال ہے وزیدہ بما کنتم تعملونا چی استدلال تردید مرجعہ گندر بودا عمل ای درجہ دار حالا اید سوال مختصری پیدا بک جنت پر چی میراث باش اللہ تلک الجنت اللتی اورستموها شبائی میراث دیر بودی جنت میراث و ہما چیز نام کنا کہ یک شخص یہ کہ مورث ہے آئی پاوت کن چی دنیا رو آئی مال و اسباب و وسائل مانند آئی چک و نماسا وارثین ہما مال تقسیم کنا چی نام کنی میراث ترکن جنت زن کئی بیتر فراد مردمان میراث قرار دیگی کئی مرتقشن میراث تحیر گئی خلاصہ ایک اشکال پیدا ہو کہ اللہ جنتا چرا میراث بن برائے ہیں اک وہ میراث بودے نہیں چھی تو میراث ہمانی ہے کہ بعد از مرگ مورثہ بدستے وارثی ہے آئی ہما ترکہ ہیں آدگر ہیں یہ مسئلہ ظاہر ہے مشہنی چمی لہذا العلماء دوسرے توجیح کو دنی مورد یک توجیه ایشیش کود که بله اللہ تعالی چی بھی جنت ہے دیگا برای مومنان تشبیح دا بمیراسا تو ہی کہتے ہیں نایی دارت مراد این تشبیح یہ ہم صرف انسانی آئی مورس کی ملی ہر چیزی و مالک آئی ہستے یہ وارث چنو یا بہری بار تو کس چنو کی دست گرتن نکر یعنی ہمین ترتیبہ مومن کے عمل خیر کان جنت و آئی دیر بیت کس چن آئی دیسی دیکھ مارا پا گفت نکا ابدی منا جنت توک مال مانی مشابه با کیا با ارس میر ہم چک میراس از دست وارس کس جلوگیری کتن نکا آئی ہم چن آئی دستا کس برتن نکا جنت ہم چن آئی دستا پاس گرد نبی نبی عبدال آباد هستن که هستن بازی ہمین جواب داکشی یعنی نوی چی تشبیح یعنی ہم چک میراث کا حسن دائمی باشاق رسی کسی برسن نکا ہم بتائی مالیں تی پیرو کہ مالیں تی وہ دھار چک علامہ عینی رحمت اللہ علیہ فرمائنی کہ نہ خیر بلکشی مانا اسے اللہ جل علی شانہو ہما روچی کی جنت و دوزخ پیدا کتا ہر انسان ایک اللہ علم اتحاب اتر چماؤ حدیق میں اینچ انسان پیدا کنو و اینچ انسان یکین انت جنتی انت اینچ انسان بدین انت دوزخی آنا اللہ تعالی بحسام ہما انسانان برای جنت توقع ہمینچ منظر در جنت ہم پیدا کتا و همین چه منزلی مکه پیدا کتا دوز؟ دوزخ من پر اعلان کو تے در تقدیر معلقہ کہ ہر کس کی یہ عملان کا ائی یہ جاگا ہے دیو کہ جنت وار ہر کس کی یہ عملان ترک نہ یہ اعمال کسی پہ انجام نہ ائی ہما جاگا ہے بروں کو ادوز لکھن درست یعنی ہر انسان واسطان منزلہ یا کہ دوزخ ہے کہ جنت و ائی اعلان کنت بتا در تقدیر معلقہ کہ اگر اے انسان اے اعمال کردار خوبی انجام دن جائے اشن در جانا از انجام دن چیئے تو جاوہ بہا کو کلا را دوز دخرا ہو جمع دوز دخرا اے واضح فرمائنی کہ اسی توجیح دی آیے کریم ہے اس لیے ہمی مسلمانان ایک آیان در جنت روا اولا متوجہ ہوتے اور کافران ربتن دوز دخا نو ہما جاہی کہ گو ای مسلمان منزلہ خالقہ پیدا کرتا گا بہما کافرہ و آ کافر یہ عمل انجام ندا کہ قابل جن جنت دی نو ای جنتی ہمی عمل انجام دا اللہ تعالیٰ اکویتی جاگ آئی ہم دا چیئے ہم تہو تہوید دا چوین نو یہ محلی تا ای جاگ پرائی چیئے گو میر یا کیوتی ہی تھی بل یا کی چنی ہم او اسیا دے مزوزہ ہرا ہم او کی بو اپور دمال بو اپور تلا مزوزہ اش بلا کہہ رہے یہ مدرس رسے مور دمال رسکی ہے یہ واجب شی یہ معنی ہے کہ جنت بعض اشیاء کی امیر میراث ہیں کہ بمنزلہ کہ امیر امر دے ارث کے بے مومن رسی یہ عینی رحمت اللہ علیہ توجیہ دیگه توجیه هم سیمی هم اینی آکتا آفرمانک الی مورس اللہ تعالی وارس بیچارن انسانی بود عملا بل نئی با ایمانا که نعوذ باللہ خدایا پناہ ایمانا بودتن لیکن یعنی مانا اصلی شیئی که اللہ سبحانه و تعالی ای جنت اللہ ملک اللہ اسی ملکا کہ چس کا جنتی آب اعتبار آئی اعمال جزا تہو تحویل دا چی مثل ہما میراس ہیں کہ پدری در بلا تشبیح زندہ ہیں چی وحدی چی اکاں مش منچوب شاہاں مش ما این مال چس کو ترون دا زندگی شینامہ کہہ کنا میر شم پلانی یا بشاری اسی میراس چس کو تا زندگا پلانی آنے داتا یہ مانا ہے کہ آئی شیئی دونی توجیہ ہمیشہ کتائی مانا ہے اللہ حوال مورس ہے بلد زندگی مورس ہے فہمت ہونا آیان اللہ نے محبتا ہے چند توجیہ ہے چاری میں توجیہ بائزاوی یا کتقاضی بائزاوی بائزاوی رحمت اللہ علیہ فرمانی کے اذا مراد محل تہا آئی میراث قرار دیار با ایمان آئیں کہ ہمی اہل ایمان وقت ایک مریچ بھی آئی عمل خاتم بھوم دنیا ظاہر ہے کہ دنیا مردوں کمو عمل تمام خاتم بل آئی جزا و ثواب چین پشکا تب عالم آخر مانا شئی کہ یہ مرچ بھی موم دنیا عمل کاتب بھوم چیزی نیست، نیستی دستا و جنت کرو، بیا که من میراثی هست هستین، یه جنت چی بی؟ اوکی همه میراث بود، مجاز زن میراث چی بود؟ این همه آماله بود، کردار زر جزا اوکی ارث قرار بیا مالی تاک بیزاری ها ایتونجی چار؟ پنجمی توجی حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی رحمت اللہ علیہ کتہلہ در موزیح القرآن آوازہ اوشی کہ حقیقتاً ادا کہتے ہیں جنتا اللہ بئی امتا متوجہ کو جنت میراثیں مومنانی بئی مانائیں مورس اول آنی حضرت آدم اللہ تعالیٰ اولا کہ پیدا کو آدم کہہ رہے گا جن و حتی آئی اختیار دا کہ اے آدم جنتا جنت تیگی تی اول راضی تربیلی یہ جنت تیگی نہیں ترگا اولادی چیزی بھی چھوئے گی تو ہر جاہ روئے تر اجازہ ہر جاہ نندے بنے فکر یہ کیو شجرے اممہ ورو باہ چنشیہ دیگی ہر جاہ ورے ہاں بار مکولی نم نتیجه چی بود؟ چی بود تمامی جنت آدمی چی بود؟ ملک؟ ملک کرد. متوجه شدی؟ خب. زمانی که آدم علیه السلام که جنت ها درکنک بود به دنیا یارک بود، دنیا یک چوک چی پدر بود به دنیا که نسل اوله اولاد ارمون جنت چه دست آیا ظاهرا رفت. متوجه بودی؟ نوک جنت چه دست آیا چی بی حضرت آدم علیه السلام به دنیا کرد چی بی مرد مجازم چی بود؟ مرد این چی جنت در را چی که اصلا جاها چی بود دری؟ نان چی بیچو در نرگان منتقل بود مرگی بود برای واسه و آیه چوک اولاد رنده که چی اعمال کردار خوب انجام بده هم دومی بر کجا رو جن؟ چی بیمی تپتای میراسش چیه گه؟ دست؟ دستش که پدا تپتای میراس ها بودی؟ هستی جده میراسش چیه که در؟ در دیم به این معنی آن میراس هم چیه جنت به این حیثیت ها الله آن میراس گرد او واضح فرمانی که در حقیقت این آیات برای ابنای آدم ها یک نوع چی ترب؟ تربیم متوجه شدی؟ مثلا تصور که ما بگنی یا چوک بابا ربطا لندن لاعبادی بل آی جلپت که هستن همین ایرانی مردمی دارالاسلامی مردمی هزاران مال و دکان و خزانه چیز پهد رنی تک مرتد ربطا ربطا یا که رو به گوش آیوانی مرد که سایر لندن هست که ای بدنا شماشتره تی پیسته هستی ایرانی بودتا او در چین چون دکانی هست چین چون مغازه داری چین چون منزل داری چین چون فلان داری کم بدت میراسه چه مستر خورمان برو واپس مو ایران تعمالت میراسی رو گرتم تحویل میگرتر چکر لاغه پینشته که ایدار آیت شماش شماشته شماش کار بودتا که چنانی هم آه وام هوا ہے راست خوشی وا من تے ایرانی بودتا باز سرمایہ داری سروازمندی بودتا من چکر آگه تا من لندن نشتا من تے مرتنی میراس دیگران چنان برا وا اون مسادره ایک حکومت دوری تیویت استعمال کن زود تر رو باقا در منو میراس بره نو اللہ تعالی فرمانی اینی که حسن بگا کشا عبدالقادر فرمانی که اللہ تعالی چنی این امتا ترغیب دن نامردان این جنت شما تیرو بود شما تیرو که میراز بود شیطان هم جو که ماضی که در خریص شما را چود میراز و ملکا در سم بلندیم دور داد شما را و هم بره کم که حجالت کشی حرکت گنی زود تا تیرو که میراز مینه که بگنی زوری که دمار دمار چیزی بریدیم به من یک چیزی یک نوع چیزی ترغی ترغیمی برای ابنای آدم که شما غیور ببی فادایی بودی این نعمت انگار مکن، این میراث انگار مکن، این براه مغازیان اشمیت تارکتا گا این براه براه ساختمانان انگار مکن، این چارکان برید، کجا نشتگی شما ایلا حواجه شیر ترغیم خلاصا، چی درستی توجیهان شاه صادق توجیه کسیم و بختر ترین با کائنات علاقه هستن دیگه هیچ اشکال غباری هم نیست اولین شخص حضرت شاه عبدالقادر دهلوی رحمت الله علیه ای تفسیر قرآن با اردو زمان نوشته در فارسی اولین شخصی که قرآن به زبان فارسی نوشته ترجمه کتاب به فارسی زبان تفسیر کتاب سعدی رحمت الله علیه شما شیخ سعدی ایران شیخ سعدی اپنی سرها کرسته قرآن پاک به فارسی ترجمه و خور مردگا تفسیر کسی ننوشته اولین شخص در ایران اولین شخص در عجما که به زمان فارسی نوشته شیخ سعدی رحمت الله علیه بل آی تفسیر و ترجمه یا دست مشکلان از دست تا بوند جنگیر خان تات تاری دور زمان از بین رب کلی میداز نکا پدا نگ بارا دیگر در تاریخ ها هست شاه عبدالعزیز کسی یادتا بنا و در زبان اردو آکست هندی زبان بود اولی شخص همی واجه حضرت شاه عبدالقادر دهلوی تفسیر قرآن موضح القرآن که از بوادی هستن چیز متداول هر جا هستن مدرسه هم هستن یه زمانه که واجه تفسیر قرآن در زبان اردو نوشت بسیاری از علمای دیگر آدگران فتوا داد که واجه کافر بود این آیا معتقدتن که قرآن چونکه عربی هست بدون لفظ عربی آیا بدون زمان ترجمه مکن؟ مکنه هر کسی که بدون زمان ترجمه مکن آیا چیز چیه که کفری؟ یه تغییر دا چیز قرآن هست من این واضح ایک مدنی تقریری کو در همین مورد هست اگر روچی دہلی تہا بعضی علماء یہاں ہمچنین فتوائی صادر کو تکر مشہور ایک آواجہ مردمان دعوت کو لئے مجمع عامی ہوں قرآن ہمیں تفسیر نویشتگت چیز مسودات تنکی چیر بغیر قوتی ہم رہا برودہ کرت بیانی کو تقریر دوران گر آخرہ ہمیں رولی دلائل بیان کو کہ قرآن پاک کا ہر زمانہ تفسیر کرنا بھی ترجمہ جائز ہے اللہ اب ہم شیر آلہ تک برائے تمام امت برسی درستی امت اور ظاہر ہے کہ عربی نظم لہذا ہر زمان والا اگر انگلیسی بھی مسلمانی بھی بے انگلیسی زبان بعد آئی ترجمہ بکم آدمی زمانہ ہندی بھی سندی بھی آدگر بھی ہر کسی بکم نوازہ شیر دلائل بیان کو دھمولا اور دیرہ وہ تفسیر زور تشیر بغیر تھی و همین یه شعری هم گشتی روز قیامت هر کسی در دست گیرد نامه من نیز حاضر می شوم تفسیر قرآن در بقید موشی شما من حجت دیگه که قیامت خدا جواب شده ما خدا جواب شده روز قیامت هر کسی در دست گیرد نامه من نیز حاضر می شوم تفسیر قرآن در بقید من خدا همی جواب دوں کہ اے اللہ من دیکھ غلطی نہ کتا من تی قرآن تفسیر کتا کہ خالق چیمی قرآن پائی دا بنا شیم من زیر بگلی ہم چونکہ ہم نو من زیر بگلی ہمو من زیر بگلی کنو اللہ تعالی درماری آم دعا راستا مرمان گرہ واجہ حق اسم توجہ کو انکار جانگال خیر یہ توجیہ آدم شدن شمایش کتام فلائل متوجہ بھی کہ یہ حدیث مبارک با ہمی آیہ مذکورہ متعارض ہیں متعارض ہم متوجہ ہیں چھتو یک حدیث موجود ہیں گو یہ آیت اب گا یہ حدیث نہ دیکھ حدیث موجود ہیں گو ہمی آیہ مذکورہ متعارض ہیں آپ جائیں حدیث دیگر صریح موجود ہیں واجہ فرمائش کو کہ لن يدخل احدا عمله الجنه قالوا ولا انت يا رسول الله قال لا ولا انا الا ان يتغمدني الله بفضله ورحمته النبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائش کو کہ داخل نہ کہاں ہیچ پر دیا آئیے عمل میں جنتا کسی عمل آئیے قدرت نہیں کہ آئیے ہم جنت برتیں بکاں گوشتے واجہ توہاں گوشتے ماں ہاں مگر ایک اللہ تعالی منع بوت رحمتاں شامل حال بیت منش بپوشت پورا منعبا چاہ حدیث مبارکہ معلوم بھی کہ ختم جنتا بے عمل اور رفتن نہ کہاں اللہ رحمت پازنی بام جن جنتا آیات و دلالت کن که بما کنتم تام تامنون سرعاتن حالا این بچه تعارض القرآن مع الحادث حدیث حالا اذا یک جوابی لوتید حدیث هم صحیح بجایات بیضوات قرآن و قرآن خلاصه اذا هم کسی علماء جوابهای داد جوابان مشکل جواب اول ہمشی ہے کہ اذا یہ بائیک موجود ہیں بما کنتم تعملون یہ با سببیہ نہیں بلکہ یہ با برائے مصاحبت ہے یا برائے ملابست ہے ہر ساتھ ایک آئی برائے مصاحبت ملابست بھی معنی یہ جو ہے تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون والآود معنى يقول لي كيف هما جنتي كشما آية وارث بوتي گو همراه وتی عملان گو همراه وتی عملان گو همراه وتی عملان یعنی مارچه که به سبب عملان نه بلکه گو همراهی هم وتی عمل این الله شما رو جنت داخل گو همه عملان جزا هم شما گوه گوه همه دا این سبب شما عمل نه سبب الله رحمت وتی بل شما رو همه عملان الله زای نه کد هم گو عملان گونا شما رو جنت داخل متوجه نه حالا این معنی ہے کہ باقی مصاحبت ہے کہ ملابست ہے آوہد یہ سوال سے بھی ختم ہے ختم ہے این معنی ہمشہ کہ نہیں ہم چک حدیث ساگوش کی یعنی شما بوت عملان نہیں ہاتے گی ہمراہ عملان نہیں ہاتے گی شما اللہ رحمتا پادل جنہ دیارتا بل شما عملان ہزائے ناکہ لگتا ہم عملان شما رو گونا ہے نا فاہمت ہونا یہ حدیث تمام ہم چک حدیث ساگوش مفہوم ملاکو ہم مفہوم عدل ادا این یک توجه دومی جوابش این که دومی توجهش این که باب یک گوه بله این باب برای مقابله برای مصاحبت نه برای ملابست نه برای مقابله خب اولا اوهدی معنیش این بود که شما این همه جنتی این که شما میراث دیگر بودی با مقابله ایتی عملان بلش می عمل جنت موقوف علیه نه موقوف علیه اصلا کسی اللہ فضل کرم ایک شماره یارتا بلی عملان که هستا شمای ایمالتا در مقابله همشه اللہ شمای سرا لطف کتا اللہ فضل کتا در مقابله شمای آن آمالا دیگر عملان شمار میارتا برسون شمار ایتی عمل کتا اللہ حافظ رکھتا در مقابل اسم ہے عملان شکتا در اسر شما شامل حال یہ معنی آتا ہے توجہ شکتا ہے خیر سیمی جوابی بعضی بزرگوارا ایداد کی محلتها عمل بمعنی ایمان ہے پر آوازی ہم امام بخاری جواب دیتے ہیں کوئی عمل ایمانیت کی کرے توجہ من مانجی کہ ہم جنت ایک شماری میراث دے گتی بس اب آ چیز ہے کہ شماری ایمان گونے کئی ہاں یعنی مانجی کہ ایمان اصلا شمارا جزا جنت یارتا اللہ بفضل ہم ایمان و فضل شامل حال شما شما کتا خلاصہ اینا ہم اولی توجیہ نزدیک علماء معتمد سر سر اتباع مرار مصاحب مصاحبت مرار سر و به قال حدثنا احمد بن يونس و موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم الصالح قال حدثنا ابن شعبة سيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل اي عمل افضل قال ايمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور حضرت ابو هريره رضي الله عنه فرمان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کا نقبول کوجا کجا عمل افضل تھے تمام اعمال گوشتی ایمان بالله و رسول ان امام بخاری کے ثابت کو کہ ایمان عمل یک نہ کہ اللہ تعالی اللہ رسول در سوال عمل افضل اعمال کے قرار دیا این معلوم کہ ایمان عمل عمل ایمان ایمان ہوا معنا تو مفہوم ہے قیل ثم ماذا قال الجواب قیل ثم ماذا قال حج مبرور حج پاک مبرور حج مبرور دیگه جاگا من بیان کتاب رکھے ایک آئی علام ہمشی کہ حاجی بعد از رفتن و برگشتن چا اول حالاتا کسیتی و تو متغیر یرمی بجانے خیرے میں بلا متوازی بید آواتی شرط بوان بیشی دلیل حج مبرور حاجی کراب حج کت بلایات فما حالات من اول حالتا من خاصے یہ بیچارہ چوی حجی قبول نہ ہوتا بل منتہا حجی ادا ہوتا بل بات نہ ہوتا ہمیں چھ گنیمت ہے یکی حق رابطی ہے حاجی صاحب نے باتی بو بلوچہ ہم حاجی صاحب بابا حاجی نو حراک کہیں حاجی حراک کبوتا درشی مدام باز بخت بوشی مدام معلومی کہ حاجی ہم قبول نبوتی نقمتی ہم سری پائے گا پیدا ممکن ہے کہ مال باری حراما اکیدے پاسدہ پلانا بستے حج مبرورنا آئی شان ہمشین نشانی علامت ہمشین آئی صاحب تاغ تغیر واچ حالت اولا یعنی آپ سلی حالتا بخوب خوبی حالت مبدل دین ایمانا سبابا اول دین شی حج مبرور حج مبرور ظاہرت مدنی نعمت سعید ابن المسیب یہ واجہ ہے مسیبی ہیں وانا اکتا مسیبی ہیں وانا بل مسیبہ کیا کہ وانتی واجہ دیما ناراحت تو مسیبہ راضیہ پرچے کہ مسیبی معنی حسن ہی ہوا کسی ایک آئی تسیبی معنی ہمجھے کہ حیوانی برن جنگل علی کرن تو بیو حارس و بیو کول مردگا مالک ہمی جنگل آئی لیکن مردمہ مسیب کو مسیب نوازو زمچی من پیس حسن حیوانی تلاش کسید جنگل آئی تشبیح دیش ما بہانا مش مسیب کنی مسیب ہمانی کن دیکھ چیزی حیوانی تا با عال علی کنی شی انسان سپدی آئی حیوان حیوانی سپدی آئی راضی نبو آوالی خلاصہ حضرت سعید ابن المسیب رحمت اللہ علی مدنی شخصیتی تابعین انتہا زبردستی شخصیتی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ زامات حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دختر گفتا اوکی زامات و آئی بارہ ہم کہتے ہیں یک روایتی بزرگان گوشتا کہ افضل التابعین سید ابن المسیب تمام تابعین افضل ترین شخص شوم شمار آئی بے اعتبار علم و کمالاتا بل ہاں بے اعتبار علم و کمالاتا خیر التابعین کہیں سید ابن المسیب بے اعتبار علم البابتا بے اعتبار تقوی و عبادات و عرفان حضرت اویس قرن فرمی چکہ حدیث اول وقت بشارہ دیا تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم قلت ان خیر التابعین الرجل یقال له اویس ولو وله والدة وكان به بياض مسلم شريف لوات هاي تها صراحة نياتا كواجها قش يعني بهترين من أمة التابعين توكا ويس قرني ويس قرني بنا سهديسات شيء ذيك درسين تابعين أفضل بل ها إيكا أكابر قش ذاك خير التابعين سيد ابن المسيب من جنبيانكو من إشي بيتبار مرتبة علم أو بيتبار مرتبة تقوى وعبادات وعرف عرفان أي خير إشي خير يا واجه كرامتي قصة مشهورة سيد ابن المسيب يروشانك بلوانیاں یہاں تند حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس دورہ کت محاصرہ بود مسجد ہم دورہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا تقریباً کسی یک شبانہ روز یا انگا بیشتر تا چند روزہ بازوشن پانچ شبانہ روزہ اصلا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی جماعتا چی ازانا معثر عبداللہ بن سبا گروہ کی حضرت حضرت عثمان غنی دورہ کو تگت محاصرہ کو تگت کسی جنہیں مسجد پر نماز اش وطرہ نماز اش کو در بودتا بل دگرانش پر نماز نشت اور باندش ہم کسی نل بکلی مسجدہ نو آوازہ اکشی من وطرہ یہ روچان گنو کو کتگا حضرت سید بن سید گنو کان کار یا دارا من باس کو چی با حوالی حبر کو چی لکشت ہونو کو گنو کی بچی چی گم کنی؟ من او قبل دیت مسیح کا کابتا حرگت آبتا ہے نمائی وقت مسیح ساداشت ہمیں اتراستا نوکشی نمازن وحد کبو آخری ثانیہ ہمیں کنارا نماز کو ترابتا شن پوشتا من نماز نکو بانگو بانگو بجدان بانگو معانی اہمیت ندا نمائی منتظر اتو کہ باری نماز وحد کجا وحد دیت من نمازی بکنون ازانی ہر نماز اچھیم کبو من جناب رسول اللہ کی قبر مبارکہ بانگوات اشکو بودی بشا ندان واجہ وات داد یا صدیق داد یا فاروق داد بلہ اوش من گوین گوشان گواہ ہاں کہ من ہر پنج وقت اذان من بچھا گوشان بچھا قبر یلی صلی اللہ علیہ وسلم اشکو بانگوات اشکو بانگوات نماز چمید واجہ کہ بانگ دا چونگو میں نے نماز کو من نماز واحد یہ نماز واحد آن نماز واحد ہر نماز واحد میں چما اذان دریافت کو تا چند روز کہ من یہ آیت کرامت ظاہرہ باقاعدہ کی اذان چمول عشق کو اس نماز انجام دا در مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدنی کرامت خلاصہ واجہ حضرت سعید بن المسیب رحمت اللہ علیہ یکی از بزرگان مدنی تابعینان بزرگ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واجہ ای سوال کنک بود تو واجہ ای جواب آداتا ہی محلیتا چما ای بحث ہے ای حدیث دیما اشکد اولا کو واجہ سوال کنک بود باب اطعام التعام من الاسلام اولا ای بحث رب کر این واجه به سوقات سوال کنک بود یک چیزی جوابان چیتا مختلف جوابات در سی توضیحات محمود بیان کن در ضرورت پدانی سی بیان کنک و آخر دعوان الحمد آجی ملی یا ملی ہر کسی ملی وقت اچھ خیری سفری ہے آج استقبال اور مستا خواب ملکم لوں سن یک شخصی رفت علم وانتا کراچی ہندوستان یہ آئی وارث معلوم من پلان شخص علم وانت یدا آئی پلان جاگا آئی استقبال اور مستا خواب برای تعظیم ہے جماعت تبلیغی ہے رابطہ تبلیغ کی تبلیغی ہے باغ استقبال برئی برای تعظیم ہمارا تبلیغ جاہا مستا خلاصہ ہر لیے کسی جہاد رابطہ چونکہ تحریک کی تبلیغ آگے ہیں چون حج جا رابطہ ہم ہمیں حکم ہیں بلے الان اندکی چند چیز حق آیا ہم بدعات رسوم ہیں یا کیشی کو مثلا استقبال برو تن اللہ تی گلمول عبدکنہ تی گوکے دیاں اولا چیز آتی ہیں نیو بیدے شیخ استقبالی روان بازی ہم چی اہم آگا پسی کشانت آدھگری پیدا آگئی چی ہم نا جائے گی نا روان روانی حرکتی شیخ دیکھ اللہ حتی حس کے روان استقبالی کہ جنی نیشار مردی نیشار چوک کا شروع بھی پیشان روی چوک کے دائی چمان چوکن مکابہ بیسا گمبد حضرائی بیسا شاہم دیر جاتی جاتی نا ہم شام بدعات بلے اگر مردینہ استقبال رکھتاں تو آئی مصافحہ کو تمیل کردر یا معاملتے اس کو ہم آئی بگل گیری اس کو ہم شکال شریعی نیستیم بل آئی مثلا حتما چمان گوستے جنی پیسے مزید بدا گوستے جنی تو سجدہ کتا گوزا نماز شام جاتے ہیں نبی چن ثبوت نیستیم بکل ہی ہمین کدر کافی ہیں لیکن پل مول لکنہ شیع جاتے ہیں شیع جاتے ہیں ہر کافی ما رکھ سالی چرا کراچی رکھتے ہیں عرمین شریف ہیں اتفاقا ہما زمانہ ایک ما تعلیم علم بودتے ہیں حضرت شاہ تعالی بخاری رحمت اللہ علی حیاتی دورہ آواجی گروہ اتحا حزب چوکا مجھکو ما نام نیسی کو تکتا آواجی حزب نامت احرار گروہ احرار حزب احرار در مقابل قادیانیانا ایواج ختم نبوت ہے مسائل کا سنی واجہ سرپرستی دفتری حسنی ودا خصوص مردوں ربطان ودا نام اجداد آن واجہ رہنمائی کو سبری تقریر کنی ایرو بری تقریر کنی ختم نبوت خلاف قادیانی آتی ہما زمان حمد واجہ یکی حسنک منشیتی گاہی و گاہی حمد حفیظ الرحمن نامی مولانا حفیظ الرحمن دیبنی پاری دیا وہ ہمیں زمانے ہمیں گوشتے گئی واجہ مورتر گیری کے زمانے آزمانہ حضرت شاہ صاحبی زمانہ ہمیں شیدیستے گئے شیری شام تاکہ پہ گئے ہمیں چیئے دی چوکتی مکلی میں ریشیہ میں بروتی رچین سمارا وہ لوکی موقوفن علیہ وانہ دیتی آزمان اور اتباقا ہمیں روچی کراچی بازار ہمیں مولی اگر ہمیں روکتی کتابی دیتی کتاب خانہ مدی پشت سر ما یک مطوری اعتبار دیدہ ہمیں واضح ہیں زندگی بل میں صحیح ہوں اسی زندگی حالا زمان ایدیس چطور که من ایدیس من تعجب کن شک فراستا و آدگر آزمان اکشی منی بیستان نیمان جیشی نیمان بروت یه حکیل کسانی چوکی بیتن کل برسن با و آکماج بیتا زن پشت سرا من همی گام ایدیس حیات اصحار مایر کب کردن کم کتاب خانه ای رویت من دی مطلی چی پشتا داشت یاد داد سلامی من هم احسان من جهانی هم احسان ایو دی خوب پیلن من بگر کت من آئی بگر محالکم کت من اوشی که آب مجھے پہچانتے ہو تو من جاہی آرہی من گوانا لگے کندگا تعجب تو چوی تحال تغیر کتا من تر جاہی آرہو من تغیر لگتا تو من جاہی آرہی من گوانا مجھتی میں وہاں حفیظ الرحمن حفیظ الرحمن علیہ تو انشاء اللہ جتا ہفتہ بھی زندہ میں ہفتہ زندہ حضرت کی عمر ہنچ کے ہن نگوش مہانی چھے نوزہ بستہ مہمستہ ہم عمر رسا مانگا حضرت تو آنگا مجھے ساد رستا گئے تو آنگا یہ مطر روسی سوارے تاسی دے میں معلوم تو چیز دار دے شاہو ماں اللہ تعالی لوت پکرہ میں مردہ دو یہ مطر ہمان تاسی میں آنگا یہ خوشتہ بھی ہیں کوئی خلاصہ ماں گشتو کجا ہے حتا کہ مانگا یہ مولی صاحب کے رامن جاگا منزل پران جائیں گے مالا کہ حتیم بیگا ہوتی رسیم خیر کجوں گروائی مانگا من بے ایہ راضا ہے حتا من شاہ شاہ خلاصا ما رب دی حتیم چاہ عمرہ یا بزا ہم منتظریں کدی یہ جس پرسی کو تو ہما مولی عبدال ہما زن جائے داکما فلان تاریخا یعنی پاکستان پرولگا بزا یہ واجہ کو تیگا ہمی ارکتا ہنچین گولو بولو ہنچین بازی ہیں یہ مولانا حفیظ الرحمن دیتی بازی گولو بولی آرگلی ارکتا ما بلائن ما ارکتا ما متوعد جینا جینا ہو دی حرام آری من گوشی دو آج گوشا دردا من چس کتا مولانا یہ کیا بات ہے بشی اعتباری چھوڑ دو میں امراض کرو میں بہت دیر زمانہ میں آپ کو نہیں دیکھا آپ تو ابھی حج سے آ رہے ہیں عمرے سے آ رہے ہیں مکہ کو دیکھا منگو ایو مردما یہ کار من پسند نہیں دی بل یاک دیکھی کہ ایلونی کو آ جہاں میں کو کیا جاتا اور یہ احترام ہو تو میں مزنی مرد مہنی چکا گورا ایس تیہاتی میں اتاگ نیشتی من اندار کو تھی سنگس بات ہمی چکا تو گورا پتا نہ منگو آؤ باب من شو سنگو آر باہتا یا نو آجا بلا مارا ناوتی کو ہنی پوٹی کتا بزرگوارا چار پانچ سالی ہنی پوٹی کتا یاد نسمت کی حدیث آیا تک مستحب فاجہ وقت تک شماروی بحاجین استقبالا اولین ملاقات اول نوکی حاجی آگنش ہم اولین ملاقات تک شمار دیگ دا فاجہ وقت شنان دعا بھیتی آئی سازا چونگی آگن دعای مقبولی اگر چنانچہ ہم خیری بھی ہم مقبول ہیں غیری بھی ہم بدر حق تو مقبول ہیں جو آئے پرچہ کہ برای تو دیگے درجی نسیم محتب آئے حدیثہ ہم چکو دے آئے بل اولی مراقب اب یہ حاضر لوگ آرانی تشد بار رابطے نا ہوا اولی کنوگی چی ہوا پیما فروت گاہ ہے یا فلان رسد تو استقبال کو ہم اولی ملاقات دعا بلو چنائی مستحب من کلی نے زکات سے جہاں دوانا حضرت عبد صدیق سے آیا بانو گروہی کے زکات رو بانی یہ زنان لگتا ہے میں نے گفتن ماو پاک برا تحمار نہیں دے گا آنا میں نیچے برا خود آنی اربا مکتا ہوں ہم غدر شما نہ بھی دن بانی جہاں دے گا نا برا انہا نا ہمان گروہی بودن کہ شان گفتن کہ یہ ہمین زکات محدود بود بزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم الان زکات نیست برا انہا اینجا اگر ببینی به این صورت سه گروه پیدا می شود یکی آن است که گفتن ما اصلا زکات را قبول نداریم فریضه یک فرضی اصلا نیست آنها کافر شد تمام شد گروه دیگر بود که ما فریضه شما یعنی قبول داریم که فرضی هست اما این فرضی محدود بود به زمانش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الان که نیست با اینها جهاد کردن گروه سوی میدید ما قبول داریم و میدانیم که محدود هم نبود، الان هم زکات هست، ولی ما با آن نحوش نمیدیم که در آن زمان بخود، بلکه خودش عد ادا میکنیم. با اینها جهاد نکردن، بلکه اینها را تفهیم کردن. گرفتن زکات و بردنش به بیت المال جمع کردنش این فرضی نیست، بلکه برای امیر که خودش باشد، برای اون این یک درجه وجودی دارد. نیاز به این کسی کافش نمیشه، قابل خاطر بشاد، قابل نیاز نمیشه.